Udalak legitimatu du jaizkibela urten, udal dekretu berean konpainia guztien ordutegi eta ibilbideak baimenduz eta denek alardearen ohiko espazioak partekatzeko aukera emanez. Atik alarde bastertzaileko konpainiak ohi baino beranduago bildu ziren goizean jaizkibelekin topatzea saiestuz eta alkatearen ebazpenak agindutakoa baino 20 minutu beranduago hasi zuten desfilea. Espazio berbera partekatzeko aukera izan dute beraz, baina guztion alardea taldeak deialdia egina zien konpainia baztertzaileetan desfilatzen dutenei, jaizkibel konpainia haien aurretik pasatzerakoan txalo egiteko. Alarde fundazioak ez du jaizkibelekin gurutzatzeko aukerarik eman ere, eta espazio berbera partekatu dute, baina denboran batekin gabe. Halere, goiza istilurik gabe iraganda. Nahi dugu esan, udalari legitimatzen... Nora Ferreira, jaizkibel konpainiako kapitaina. Orduan gu gure egin dugu, ondatera da dena, gure ordutan jungera, da, gerrinako arbolatik atera garela, hau aurrera pausu bat izan da guretzat, gu gure espazioa bete dugu, jaizkibelek ez zeukan problemarik besteekin gerrinako arbolan egoteko, jaizkibela dos dago denak batera ba, desfilatzea eta ospatzeko galardea, eta bueno, beraien ardura da ez agertzea, eta bueno, jaizkibelek goiz polita izan du, igogera kale nagusia, txalokaz beteta, udalan instituzio guztiak ba, guri beroa ematen, eta ba, Elizan ere ba, bueno, Hondarribiko korporazioa zegoen txalotzen, eta bueno, oso konten gaude. Mila lagun inguruk parte hartu dute aurten jaizkibel konpainian eta espaloietan txaloak gaiendu badira eguneko argazkia Elizako atarian emanda ere. Iazkoa historikoa izan zen, alkateak jaizkibel konpainiari harrera egin ziolako aurreneko aldiz eta aurten Eusko Alderri Jeltzaleko hautetxiak ere batu zaizkio. Udalak gatazkaren konponbidean lema kolpea ematen jakinduelakoan, Igor Enparan alkatearen lana goraipatu dute denek, baita bide beretik jarraitzeko eskatu ere. Bigarren urtea da, Hondarribian udal gobernu aldaketa eman zenetik, eta gobernu akordioari esker, aurrenekoa Euskal Herria Bildu gobernukide dela. Zentzu hontan, garoa leku ona, Euskal Herria Bilduko bozeramaleak iazko keinuen urtearen ondotik, aurten udalak ebazpen eta baimen guztiak kudeatzeko ardura hartuta, jaizkibel legitimatu eginduela dio alkateak iragarritako administrazioaren urtean, baina alarde publiko eta parekidea lortzeko lanean jarraitu beharra dagoela dio. Ba, azken asteetan herrian ba hautsak nahiko arrotu dira, tentsioa egonda, baina Hondarribiko EH Bildutik bai nahiko genuke ere lehengo hitzak ere izatea alkateari. Alkatea bere lanean dabil, herritar guztien alkate bezala jokatzen ari delako. 28 urtetan lehenengo aldiz hori gertatzen ari delako, ba, horren ondorioz ere 28 urtetan nahi duten egin izan dutelako, ba gaude gaur egungo egoeran, ba atzo jasondako txistuen aurrean, gaur Gernikako arbolan ez agertzearena, utxune hoien bilatzea espazioa konpartitu nahi ez dituztelako, baina jaizkibele ba, aurten bi espazio simboliko bereganatu ditu, aurrera pausorako bidean gaude, tuneletik ateratzen ari gara, baina gu udal gobernuko kide bezala ba, burua daukaguia dagoeneko bihartik aurrera nola egin behar dugun 2025eko alardea alarde publiko horretan abiatzeko. Igor Enparan alkateak ere hartutako ardura eta berdintasun legea betetzen hasteko emandako urratsak herrian tentsioa eragin dutela aitortu du eta alarde egun lasaia bizi izan bada ere une gogorrak bizi izan dituela azpimarratu du. Bueno, aitortuko dut azkeneko hiru asteak edo izan direla ziurrenik tentsio handienez bizitu ditudan hiru asteak alkate naizenetik. Egia esan, presio handia izan da, baina baita ere aitortuko dut gaurko eguna nolabait errespetuz bizitako egun bat izan dela. Nik bai goraipatu nahi nuke edo bai jaizkibelekoen alaitasunaz printzatu garela guztiok eta baita ere alardekoen errespetua ere sentitu dugula udalkide guztiok eta gaurko egunean behintzat hori da goraipatu nahi nukena. Eta zalantzarik gabe gorrotuzko mezuak edo izan baditugu ere maitasunez eta sentimentuz jarraituko dugu lanean, ba, nozbait etorkizun batean amesten dugun Hondarribiko jai baketsu eta parte hartzaile batzuk izan arte. Udal gobernuaren urrengo urratsa zein izango den argitu beharko du orain. Iazko keinuek eta aurtengo ebazpen administratiboek gatazkaren estenatokia eralatu baitute, 28 urtez mugiezina ziruditen espaloien zein ordezkari politikoen jokamoldeetan. Alkateak aldiz udala antolaketa berreskuratu eta alarde publiko parekide eta bakarra lortzea ez du hurbil ikusten. Bueno, nik hori urruti ikusten dut oraindik, gustatuko litzaidakela ezin dut ukatu, baina nire esforturik handiena akordatzean datza. Saiatuko naiz etorkizunean ere zintzoki akordatzeko aukera bat bilatzen. Eta ba, espero dezagun aurtengo urrats hori finkatzea, sendotzea eta gustatuko litzaidake elkarrizketak orain arte mantendutu ditugun bezala hemenik aurrerakoan ere elkarrizketa horiek bizirik irautea, bizirik mantentzea.